الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحهما، الا انهم قالوا: حتى يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه النسائي رحمه الله. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني رحمهم الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو، یو ډېر لوی د خیر او د برکت میاشت تیره شوه. ګوره په دې کال کې داسې مواسم وي چې هغې ته مواسم الخیرات وایي، لکه تاسو وایي دا د دې دغه دی موسم دی، نو دا رمضان د نیکو یو موسم و، دا د نیکو یو سیزن تیر شو. مواسم الخیرات سمره سمره خلکو په دې میاشت کې جړاګانې وکړې، خکلی خکلی روجی ونیوي او تراویح وکړې، خپل جبا غوګونا سترګې سنبال کړل، او ډېر داسې بد نصیبه پکې تش خوبونه وکړل. ټوله ورځ روژه په خوله باندې په خولې ګډې وډې وي، نظر غلط استعمالېدو، غوګونه غلط استعمالېدل. دا وګوره چا په شوګیرو تېره که خو تېره شوه، او چا په خوبونو تېره که نو تېره شوه. ډېر مسلمانان په دې رمضان کې د دوه درې غنټې خوب نی، شپه او ورځ د الله عبادت وي، ای باندې میاشت تېره شوه، داسې به دا عمر هم تېر شي. د چا به د الله په تابعدارو کې تیر شي، او د چا به په غفلت او خوبونو او عبسیاتو کې تیر شي. لکه څنګه دا میاشت لاړه او تاسو مونږ په سترګو لیدې، داسې به یو ورځ د عمر ختم شي. لکه څنګه مونږ او تاسو ګورو روزانه قافلې روانې او اعلانونه کېږي، خبر راځي فلانی وفات شو، فلانی وفات شو. دا نمبر دې داسې به یو ورځ زموږ او ستاسو نمبر راشي. دا نن چې موږ او تاسو کوم خواري کوو، کوم محنت کوو، نو دا د دغه ورځې د پاره دی. دا کرسۍ لکه بچې دلته راڼه دی. زما دې خپې دی داسې کېږي، زما نه خپه خوږېږي، تاسو خبر نه شئ. دځې نه بس نشته، ضرورت نشته. زموږ دا علما کرام وایي، خبره توجه سره اورئ، وایي دا قبر د خپلو اعمالو صندوق دی. لکه یو سړی راسته سیزونه راچلی راچلی پیسې سره زر، او چې صندوق لې ورکو لاو کو چې سیر وړي او پکې پراتې، یاد وساتئ چې په دې مختصر او فانی عمر کې مسو کلو چې قبر له لاړ په غټول په پسترګو ګورو، چې دا زما منځونه دي، دا زما روجی دي، دا زما زکاتونه دي، دا مې نور اعمال دي. وی القبر صندوق العمل، قبر د خپل اعمال یو صندوق دی. دی وجنه پزان رحم پکار دی، چې پزان رحم وکړو، او د دې خپل قبر د جوړولو د پاره اوسنه مونږ او تاسو کوشش وکړو. نو دا د مواسم الخیرات یو تیر شو، اوس ورپسې بل مواسم الخیرات را روان دی، چې دا د حج دا میاشت دي، د ذوالحجې دا مبارکې ورځې دي، او د چا قسمت کې الله لیکلی به پکې حجونو لځي، مسلمانان به قرباني کوي، یو لس ورځې بختوري او بابرکته بیا را روانې دي، د لوی اختر د میاشتې د ذوالحجې دا لس ورځې. په دې کې ګور داسې ملکونه دي او داسې ځایونه دي چې د مسلمانانو کوشش و په دې رمضان کې، چې کونډو ته، غریبانانو ته، هر چا ته روژه ماتې او خوراک ور ورسوي، چا یو میاشت روجي ونیوي، او چا به روزانه سونه نیوي، ځکه چا چې روژه دار له د روژه ماتې سه ورکله وغې مړ کو، د هغه په روژه کې هم د ده برخه ده. ډیر بختور خلک داسې وی چې په یو کجوره مانیشه روزي ونی او ډیر پکې داسې چې روزدار موړ کو نو څوک هغه یو روزم غړه وړه شي اسوک درزې سکے درزې سونا روزي هغه نسی نو دا د خیرات یو موسم چې لاړو اچا پکې څوک هغه لاولی دل وی قتل الله چې چا پکې سکړي الله دې غد قبولیت مقام ته ورسوي ازمږه استاد دا روزي تراویح دي او دا درسونه دي الله په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي تاسو احادیث چې ماویدام د دغه روزو بارک دي اول حدیث میں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے و ادریو کسان و دوارت کی گنا یو روجدار چ رو جماعت ای حدیث کی اول الفاظ داسی خو سوچ بولا کوی یو امام عادل چې دا عدل او د انصاف بادشاہ دی امام عادل غلوی چې په کتاب الله او سنت رسول د خلکو فیصله کوي امام عادل دې ته وایي چې په خیرات تقسیم کو ابل په لدین لړای یا چاله روز جماعت ورکا یا چاله مثال په تور اسپیټال جوړ کو ایک دا ټول دنیا اسپیټالونه شغمول او سړې دین روانه موږ په اسپیټال څه کو کقدم په قدم اسپیټال شي څومره خلک به د مرګ نه بچي ا د څومره خلکو نیټه وسی شي نیټه برست شي رزنی وخت بازه ساده سړې په زره غونډی شي دوک شي امام عادل دی لوی چې د الله په کتاب او د الله د حبیب په سنت او فیصله کوي مولا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه په دې مخ کې صدو کې تیر دی ډیر لوی عالم او دا هغه په بعد خپل کتابونو کې هغه د هدایي احشیم لیکلي د شرح الوقایع شرحیم لیکلي نئی فرمایي وې دې دور کې کچا امام ته عادل وی کافر کیږي ذکر هغه اسلام مشکوک دی نو تو ورته امام عادل وی دا غس شه دی پته لګري چې قادیانې دی په بل سم مصیبت باندې ککړ دی نو امام عادل چاله وی چې هغه د عدل د انصاف د قران او سنت مطابق فیصله کوي نو یو د امام عادل دعا او خیره رد کیږي نه امیر المؤمنین رضی الله عنه چاله دعا کړي اغم یو ضرب المثل دا اګه چاله خیری کړي نو خیری هم ندی رد شي امام عادل د الله سره دومره تعلق جوړي چې د دعا د خیر به تمنا لري ارسو او د خیرو نوار څوک څه کوي مشهور واقعات دي د عمر رضی الله عنه چې چاله خیری کړي بس اخیری پټک پټک څه شي آپ لگی دلی او درے مغا کستے دعوت المظلوم اے خیری او دعا د مظلوم سوشل بھائی ہاں تالا یاد دی ہاں کم کم شول مادری ہویا دیکھو ہمیں بھی کہنا تالا یاد سر شعیب اور آسے منک کی نہیں مالا ہو کر جیسے ناسی دل تھا سوشول اتا یہ سو یاد کل پکے تا سو یاد کل تو آئے وے انو دل دیوانو نو لے لگے ہم گرے دل چتو نو برجو لے لگے ہم تا غوا جا لکن اول مونگ جمعات لرازون حجرہ شو دل چیز رہے دل پیغمبر خبری لگوگ نکی دی یادی یہ ندر پلار خبری لسگوگ کی دی موږ د دامنو نه پلاران ګټو اې دی په لګورې داسې بد نصیب وي چې د پیغمبر خبرې تم سره کوي د الله بندګانو لوی محرومه کېږي دا د چا خبرې شروع دي اباز حفاظ الحدیث وای وای ما هر چی خوان دی فراموش کر دی الا حدیث هار کی تکرار به کنه وای خلکو ما چې څه خبرې یادې کړو ټوله مهرې کې یو د محبوب خبرې دي دا ځان سره یادو موضوع ته مې دا غوړه دا سید العالمین خبرې شوري یو دا کم کرو خو یې کم کچې صرف دی اوري او څومره چې تیزی دی به په آواز نه پوهېږي او کم یې کم ای زه بیا وایم که چاره نه ورځي دا بډې ربه ته خبره د دریو کسانو دوه رد کېږي نه یو څوک دی روجه دار چې کله روژه ماتوي دې کې مخکې رستو څه خبرې کوم دا خبره یاد لرئ دویم زما عزتمند و امام عادل لے او دریم و دعوت المظلوم چا سره چا ظلم وکړو ظلم ګوره داسې کله پخونه کېږي لکه چا پسې لګیا سپکاوی کې خبرې ورپسې کې غیبت کې چغلی کې دروغ پہ جوړې یاد چا دې په عزت هم له ودې والو ودې ټکولو مړ دې کو وینه دې توې کا مظلوم دام دې چا حیا سره لوبې کې مظلوم دا دې چا په مال او په جیداد دې قبضه وکا نو د مظلوم خیرې د الله په دربار کې رد کې کنا دا حدیث امام ترمذی خاص کر د مظلوم بارک راضی وای د مظلوم د خیرې داسې دغه د پاسه لاړی شي د وریزو د پاسه او دیل د اسمان دروازې کولاو شي رب العالمین دی مظلوم ته وای و عزتی ای زما مظلوم بنده زما د پخپل عزت قسم وی و جلالی او زما د پخپل جلال قسم وی لا سرنک ولو بعد حين خامخا مدد به کو مگر که وخت پکې ولګې دو دا الله مدد کی کله وخت لګي الله مهلت ورکړي تاسو ګورئ څومره څومره خلک یو وای د چا چې ظلم وکړو وخت دې مرګري مال وی جره يهوديان فلسطین کې ظلم کوي بس الله رانی سي روس کار کول په افغانستان کې الله اور سره سم معاملې وکا بیا ټول کفار يهود نسوارا امون پختو کې وی اشر ولا وغختو افغانستان له اشر غختو دا هغه حشر والا او حشر شو دا چې تاسو یقین ساتئ دا څومره چې ګور هغه مدرسې نه کتل بچولې نه کتل قران له نه کتل دا ظلمونه جمع کیږي بس الله انتقام والی نو د مظلوم خیرې د الله په حضور کې رد کیږي نه بعض اهل علم وای لکه دې حدیث بارک ویلي وای د روزه دار دعا قبليږي حتا يفطر تر روزه ماته پوري اے مخکې حدیث کې دا و چې د روزه ماته نو دعا قبليږي یو کې دارا زی چې تر روزه ماته پوري دعا قبليږي ستاسو کې کومه خواه ده تعالوا چې څوک پوي اوس بعضې سر لکوي کنه اوس به پته ولګي چې څوک پوه شو په خبره ته وایا تاسو وایي تاسو پکې کومه خوښه ده کومه به پکې خوښه ده دا خبره وګوره د دواړه دې پوی پې نه کنه او دې په وګوره یو صرف زرو جماعت هم دعا مې قبلېږي یو د پښمنۍ نه مې تر ماتونو پورې قبلېږي وایي دواړه برابر دي دا ته په پوی نه ځکه دې وایي دواړه برابر دي او کنه دیو جنا اهل علم لیکلی چې څوک وایي صرف د روزي په وخت کې دعا قبليږي دی حدیث کې سندی کلام دی صحیح حدیث دا دی چې روزه دار چې روزه کا تر روزه ماته پوری دعا قبليږي کم یو دی پکې خو ها امیر سے چې ټول نه دي قبليږي ذکر روزه ماته کې خو څوک وایي دا او کا واغه او کا چې څوک خبري کې بانګې ته ویلې کما مو خو حالا دغه چې څوک پوی په خبره پوه شي چې غوږی نیولې ته تام غوږ نو نیولې ها ولانسې غوږ دینو نیولې د روزه دار ټول ورځ دعا قبليږي صرف د روزه ماته په وخت کې شي نو باز اهل علم دې حدیث کې سندی کلام کړي چې تش روزه ماته وخت نه لسره او موږ د پاره خدا را کړه چې د پښمنۍ نه شروع شي د بانګ نه اتر بند ما هم بانگ پوری قبلیگی دا که فرضی رو جادا نو داغی خودر قدر و قیمت دے و که نفلی دا ام دا غشان حکم دے چکا دا فرض و اجر دیر دے نو په فرضی شي کې د هغه مناسب دعا قبليږي ا د نفل او مرتبه د فرض او نکمه د هغه کې د هغه مناسب د دعا د قبلې دعا تدا خو درو جدار د خلینو په دعا سو کرو بازی بیا و غب شپ څوک لګای دغه په غب شپ را لنډای ا اباده چې پښمنه او کې نو د شي نو مازیګر مز درا پاس یې اورد یو سره راغې او وړه زما خلکو سره ناس ته مالدار خلکو ستول مړي دی الله دې وبخي نو هغه په وړي کې په دغه کې ناشتي کمبلو کې اے سی باندې ځان لا کمره سره وي خکر نه وره وي اتاو چې څنګه روزه دي شي وې زه بدل متواتر درې سرور ونی سم ته خدا سره روزه شو کنه هغه چې په خوب تیر شو نو په خوب خوب اساس نو موږ دوه مرګرو نه وي په اوډي کې چې روزه وي وې مری له لاړو هغه مرګي له دې سره سخته ګرمي ده او یو دوه روزه چې مماتې کې غلې مې چې زه جزو خوند دي نشته د الله شان دې روزه چې څومره سختيږي خوند دي سکیږي خوند دې ډېریږي یو ځل زه عمرې له لاړو نو د عربو ګرمي مې ډېره وا هغه وخت سخته ګرمي نو زه پکې درځې طائف له لاړم اول ته سوجنا هغه د حرم ملک خپل قانوني نو هغه هلته ټیکسیانو خپل دغه بي ټیکسي سړی نه پرېږدي نو هغه ګاډي پکې هم نیول لاره کې مونږ ډېر ایسار شو نو بیا په انور کې مونږ ټوله ورځ عمره وکړه ټوله ورځ په عمره کې تېره شوه نو یو قسمه تنده لګېدلې وه یاره د زمزم په اوبو مونږ هغه کولر را سره پروت او روژه هم ماتوله دا منې که په عمر کې په عمر کې داسې د روژې خوند ما کتلې یو داسې چې شیخ صاحب دی الله پاک د منکر غری کی رحمت کیا ژوند دی نو موږ هلته درس کولو بیا د لاهور کلي کې په ما ماسپخین نه پس درس کولو نو داسې وخت کې به درس ختم شو د ډېرې زمانې خبره را دا به تقریبا د شپږو څلوېښتو کالو نه مخکې خبره د شیخ باندې وسه ملاوي د نن موږ بدلا اور پوری دا مزل سو کو پیدل کو د شیخ صاحب رحمت الله علیه په وخت کې د پنځپیر او د دې روډ په مس کې ډیره فاصله دي کی سونه را بتول خلکو پیدل کول دا اوس پکې ټانګي مانګي او رشکي مشکي او موږ د ګاډي رو وتر نو اب هم پیدل کو بیا دا ډیر جوړیږي د شیخ نه تر لاهور پورې دا موږ پیدل کو نو هغه روزه چې موږ ماتول نو هغه وسو هغه به خود نو روزه چې څومره سختي کی دومره سکیږي دومره د هغه خوند زما عزت مندو ډېریږي حدیث مستا سروان دی وی دا حدیث امام بخاری می ذکر کړي امام مسلم رحم الله وای چا چې د رمضان المبارک روزیونی وی دی ایمان سره مؤمن دی خپل عقیده دی ایمان دا و احتسابا او د ثواب په نیت چې دا روزي خالص د الله د رضا لپاره نیسب نو دې روزو سره بد د مخکینی ګناهونه رب العالمین معاف کی د کوم تعلق چې د الله د ذات عالیه سره ده او دا چې کی واړه ګناهونه یادې ځکه زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دار د غټو ګناهونو د لپاره توبه شرط ده او د الله شان هم دا دی چې څوک دا واړه ګناهونه الله معاف کوي نو په دې روژه کې خلک په خپلو غټو ګناهونو خپېمانه کېږي مولا دې د صحیح توبې توفیق راکړي الله دې د صحیح توبې توفیق راکړي نو دې سره مخکینی واړه ګناهونه ټول الله معاف کوي کم چې حقوق الله دي او کم هو د حقوق الله لوی ګناهونه دي یا حقوق العباد دی نو دا غیر پاره د حقوق الله د پاره اولیو گناونو د پاره توبه شرط دی زړه توبه وباسي او حقوق العباد کی ځکه اکثر مونږ عوام تو د توبه د خبره زبار بار بار کوم توبه پی جنم نا نو چې یو شی پی جن ری مال د جمعې مز ناراضی نو زم د جمعې مز میو کو نو څنګه مز میو کو نو جمع وای ز توبه وباسم نو چې توبه پی جنم نه نو توبه سره وای دغه د توبې د پاره درې شرطونه دي کدي کې یو ني نو د اهل علم او اجماع د چې د توبه د سره توبه نه ده چې کوم ګناهونه د الله د ذات عالیه سره تعلق لري دید پار دری شرطو ندی، یو فی الحال دا کم گناہ کے دا پری خودل، دویم شرط داری چی سمر عمر دکڑی پاغی پزڑکی خفکی دل، او دریم داری آئندہ دا اللہ سر وعدہ کول چی بیا بنکو. یہ دریو کی کہ یو کمی راغے کنا نو پختانو غگون راکای کمو شکول زان لکنا نوم دا اللہ پنیز دا توبہ ندا. سو شل بھائی چالا یاد شل چی دادر لیاد شی، اس کچری حقوق العباد دین ورطر سلورم شرط دام دے چی دا چا حق دے خوڑا گیا غب لورم بے سکے واپس بے کے. وہ یو سڑی بغلاگانے کولی بے تبلیغ کیو تو توبے ویستا، نو چانے غٹا غوا پٹکڑی ویا ببل سے ساروے ہو، نو آگلے ویسے مافائی لرا گلے نا سڑے دن خبر آگور تو اے تم توبو باسی بیا ہو ویرون بے دے کم موگی نا چیزے غوا پرانستی واقع غوا بہت تھڑے مالا مخامخ، نو بیا بوے چی بافی رہنے وکا پا خبر پوچھوئے کہ پوچھوئے چی غوا دے او خوڑا آدھے عظم کا اس بلے ویدے توبو باسا آدھے چا پٹھے دی نیولے آگے کی اسم کری او ری بے اوے زما دی سی توبہ میری. نو د اللہ د حقوق العباد د پار سلورم شرطم ورسل ہے. ہاں چا تس د شل بھائی، ہاں تو وہ آیا راشا تو یو غابل غاگو را مخ کی شلک چھ پتا دی تو بھی ہو لے گی راشا، ہاں تو با دیو پی جان لکنا وہ آیا چا با کم گناہونا چھ دا اللہ سر تعلق لدی ہوتا تی تو با باسی داغی سو شرطو نری او کنا بچے دی پلو رہے سمر د خپکان او د غم خبر دا چې موږ د مسلمان پکور کې پیدای او توبه نه پیژنو. پای توبه خو پیژندل پکار دی کنه. الله چې سله توبه وای نو هغه شنه ګور بیا ولا ګور بچی دی یو خپل هم ګور دل لګځه پریزا ګوره کوم ګناهونه چې د الله د ذات سره تعلق لري دا غې نه د توبې درې شرطونه دي. یو دا ګناه فل حال پرې خودل، دویم چې سمر عمر دې کړه پړکې خپې مار کېدل، او دریم الله سره وعده کول چې بیا به نکو. دا د هغه توبې شرطونه دي چې د کومې تعلق د الله د ذات عالیه سره دی، او کچرې د بندگانو سره یې نو بیا یو سلورم شرطم دی. اے فی الحال گنا پر خودل، سمر عمر چې مې کړې ډکې خپې مار کېدل، او آئندہ اللہ سر وعدہ کول چنبکو مسلورم دا چی دچا کم حق دے زمکا دا ناغول ورکا پیسی دی تی خوڑلی وی آول ورکا سدی دی پٹکڑی ولوی رو رماتان غوا پٹکڑی وا دا آغا غوا دا پیسی دی دا والا. نگو رم بخکینی گناہونا دا روجی سر اللہ معاف کئی. دارنگ سوک تراوی ہی اوکن قیام اللیل دے توئی لکہ سنگ مسلمانان پٹول دنیا کے شل رکات تراویح کئی، شل رکات تراویح کئی پدی قیام اللیلم ڈیر لوی اجر ملاوی گی، ور سر مسلمانان دے تراویح نے علاوہ ٹولش پل گیا تہجد ور سر کئی نوافل ور سر کئی، خاص کر گور حرمین و شریفینو کی تراویح اوشی نو تراو نفس ای بیا یو لس رکات قیام اللیل کئی، نو چی قیام اللیل ختم شی نو ور پس ای بیا دا تحجد و اذانم کی گی پا دی حرمین و شریفینو کی، بلکہ مدینہ منوراو دا مکی مکرمی پا نور و غٹو غٹو مساجدو کی مسکی گی، دا حرمین و نیلاوام پا غٹو غٹو مساجدو کی دا تحجد و سکی گی، یو گھنٹا مخ کی اغی دا تحجد و اذان کئی، یو گھنٹا مخ کی پا حرم د مکی مکرمی او پا حرم د مدینی منوری کی او کم غٹ غٹ مساجد دی نو آغی یو گنٹا د بانگ نمخ کی د تحجد د پار آزان کئی، نو دا دمر لوی اجر او ثواب والا میاشتی زما عزت مندو دا تیر شوا. او دی روجی کی اللہ رب العزت دیر برکات چولی، اللہ دی دمونگا استاسم نصیب کی. وی روجہ دار تا یو پینزو خویونا اللہ ورکڑی، ادا دی نمخ کی نور امتونو تنو رسول اللہ علیہ السلام فرمائے، یو سر خلوف فم سوائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، د روزه دار د خلی دا بوی چې د روزي د وجې نه دا الله تا د مشک او انبر نه زیات خوشبوئی دار ده. او اهل الملک دي چې دا د خلی بوی ني وې میده چې خالص دا غي بوی دي وجنا جمهور علما وای چې مسواک تر ټول رز روزه دار استعمال ولې شي. بعضی مسواکونه د ششنوی او په دی عربو کې په خلک یو خون پریزي. زمونږ ملک هم بعضی تاریخ بعضی یو شانتی خون پریزي کې تخلق انګالم کې غ خون پکی وي. نو د خلی هغه بد خوندي د مسواک سره لري شي وای دا د خلی وګم نه دی دا د معده د خالی والی یو وګم دی. اکه تا مسواک هم مګولو دیو جن د جمهور اهل علم مسلک دا دی چې زوال نه مخ کی وي که رست وي مسواک روزدار استعمالول شي. نو دا بوی د خلی نه دی دا د معده دی دا الله ته ډیر محبوب دی. دا پنځم مورما وای د دریا وغټول میانم دی روزدار له دعا غواړي تر دې چې دی روزه ماته کی سوچوي. ها بیا به غوراور وای کنه که چا یاد نک نه به ودری گیاو او تور لری لری نه راغلی یی نه چې څه خوځ دکای کنه ادا داسې د کوی دی علم د زدکړې د پارا سلور بیا باز علما پیزه مراتب ذکر کوي. دی پینزو مراتب سره چې چا د دین او د الله او د رسول خبره واوري دنو الله او پکې خیر واچي. یو وقته خدل یو خپل خدای د مجلس آداب نری کله وسړی راشي یو خپل خوګوري مو خپه شو چې وګوره د ګیرم سپینه شو د لاده مجلس د ناستي آداب زده نه کړ. په مجلس کې برکت تل کته کته لو خاص کر چې دین شورو لري دا د سړی توپ مطابق اعمالی مت توجه سره غلې عاجزۍ سره کې ناستل ابیا ته الله او رسول خبره چکی تاسو ګورئ د صحابه کرام مبارک د تبلیغ عالم در لوي دا حدیث مضمون دی وای دا الله حبیب چې په وعظ نصیحت کولو کأن علی رؤوسنا الطیر صحابه ای تابوی چې مونږ په سر باندې ګنې مارغنه استه چې په سر مارغنه سي دی وای چې په نه زینو دې سر خوځای نه داسې خاموش بناسو یو پورا وغ نیول دی. دویم زما عزت مندو الفهم دے ځان پوی کا غو خو دی نیولے خدا او نہ بو جوړ نکی زنی عوام داسی جی خبره یو سو اور جو کور دزی بل سی ته جوړ کړ دا الله او دا رسول کا ما خبره کی کی غو دی نیولے لگ ځان هم پوی کا پوی نشوی لکه جمعه کې یو بل تپوس کوي ټول خطبه بغړ وړ شي مز نه پس حساب شوی دا یو خبره د دین واخ بل عالم مولانا تپوس زه په پوی نشو دغه دا به تکور ته رسې دا څومره چې دی واورې دل دا مانت دی در سره. نو یو مرتبه د غوږ نیول دویمه مرتبه د ځان پویول چې ځان دې پوی نو کو ته عمل پسکه عمل به پسکه. دریمه مرتبه د الحفظ ای غوږ دې نیولې او د الله او د رسول په خبره پویم شوي نو سی یاد کا او یادول دو قسم دی د په خوا د علماء او د متقدمین او د مخنا د یادول دو مرتبه دي. یو ته وی ضبط الصدر الله تعالی دومره حافظه ورکړي چې بس یو ور دل سینه کې هغه خبرې تر مرګه محفوظ دي. دا شی د ګناهونو د وجننن په دنیا کې ختم ده دنیا کې مفقود دي چې ګنې ټوله خبرې واورې دي. نو دویم قسمه د یادول مرتبه ده دي ته وی ضبط الكتابت اولی که خبره او سلورم زما عزت مندو اے وقت دیم نیول ام پوام شوی خبر دی یادم کا نو سلورم عمل نے اس عملو کا پدے او دی عمل کے بازی پینزم خبر راولی سو کی دی پینزم زان لجودا دی کہ سم من نشر بیادا خبر دی دن خرول دی نور ترسول دی نو سو مراتب شل بایاں اغلاس پکې ورته غنو چې ته ټول بوجه ته وایې ځکه چې ذخیرات له خونه راغلی او جی او ها سورہ شو سوق به ویلې شي هغه سوق لاس وجت کوي جوړولې شي رل دا پنځه تم وګن نه نیسی تم لاس تړلې ها تعالی وام دین خبرو کې ملما او قرباني کوي پکې ها ور پنځه خبرې شوې د دین سوق به وای بای په یو سا ها اے غوگنی ول زان پویول خبر یا دول عمل کول بل تر رسول دا دا ټول دین خلاصہ دا چې ته غوږ دې نه نیولې نو پوی به پسې شي. نو د دین خبرې ته زما عزت مندو غوږ نیسی. پنځه خبرې دي چې دی امت روزه دار او ته ملاو دی بل چاته نه وی. یو خبره په کې سوا د روزه دار د خلی وغم الله تا د مشک او انبر او نزیات محبوب دی او د ته د دریاب میانم بخنه غواړي تر دې چې دی روزه ماته کی او اې دې روزه دار له روزانه جنت الله خیسته کوي. جنت سم خیسته دی او چې الله خیسته کوي جنور به سم خیسته کوي. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ويروزه دار له روزانه الله جنت خیسته کوي. ثم يقول يوشك عبادي الصالحون وينقرب رب العالمين فرمایي چې زما دا نیکان بندگان دی خپل ثواب سره ملاو شي. سو خبرې شوې او سلورم ادا دا وی دا سرکش شیاطین پکې اترړلې شي. سرکش شیاطین سي اترړلې شي. او پینځم خبره دا ده چې په آخر شپه ورته پوره ټوله بخنه وشي. ويغفر له في آخر ليلة. قيل يا رسول الله هي ليلة القدر وإذا شب قدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وي عمل كون كي تداغ مزدوري على ملاوي كي عمل پورا كنو آخر أشبا ما نروجة سشوا. رواه أحمد والبزار والبيهقي. وګوره پنځه خبرې شوې چاله به یادی بھائی ها ماشا تا غولی کړي کنه امیر صاحب تعالی اته لړومبي صفه له گاونډیا دی کنه وګوره پنځه خبرې شوې څو چاله یادې شوې ها وایې ته قلی بوی الله ته د مشکو انبر نه زیات خوږ دی دا ورله دعاګانې کوي روزانہ ولا جنت خیسته کوي الله ہاں سرکش شیاطین په دې رمضان کې اوتړلې شي او پنځم په اخر شپه سي اوس دې الله زموږ استاد عمل شي په اخر شپه خو بخنه شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله د دنیا په لوی علماو کې تیر دی. اباز بد نصیبا اوسم هغه پسې بد ردی وای کتابونه پی لیکي تاسو موږ د ملکی او مصیبت دی بیګای او ملما ما سره دا غوې د ملکی مصیبت دی. شیخ الحدیث مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چونکه عربو کې علم کړي او دا غزې اثرات او په هغه دا کم عالمان چې په شیخ الاسلام ابن تیمیہ را دونه کوي شکر دی او باسي چې داغه په خبره پوه شي. دوه کاته د شکرې دی او کې داغه په خبره باندې ورسېد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله کتاب لیکلے حقیقت الصیام داغه کی وای چې شیاطین لوتړلې شي خو بیا هم که تاسو ګورئ روژه کې قتل او قتال می جنگونه می پرزونی می. نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله وای چې د الله حبیب ویلی چې وتړلې شي دا سی نه دی ویلی چې قتل کړي شي. تاسو پښتانه تاسو لم پته ده بعض سړی چې اتکړو کې کم نقصان کوي دومره د اتکړو نه بهر نه کوي بلکې کله چې فساد کول غواړي نو ځان په پولیسو نیسي. نو دې په اتکړو کې او کار یې ټول خراب کړو. نو د الله حبیب داسې نه ویلي چې شیاطین په دې میاش کې قتل کړي شي بلکې ویلي دي چې وتړلې شي. عقل تړلې سرکشه سړی په اتکړو کې دومره نقصان کوي چې دومره کلاو سړی نشي کولی. نو دا یو لوی خیر برکت والا میاش و ازما عزت مندو. اس دی پسی ما تاسو له حدیث ہوئے دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی وی چا چې رمضان المبارک روجیو نیوی ابیا اور پسی شپک د شوال کې دا د شوال میاش تا اسلامی میاشتو نمون هم زده کوي. تاسو چاله زده دی بھائی او طالبان رو نمزده نی جنوري فروري لا پیدا شوی نی چې ول ورزی ها پای اګری بډاګانو لوي د سلو کالو د وجه پشکال بادروشي په یو ثابت د ربل په لوزی ادم پکې خلک لوي وي بابا پشکال سور هوتی نو بيزل لسی هوتی پی بيزل لسی وي په دې بل کې او د اسلامي د اسلامي میاشتو په جندل په مونږ فرض کفایه دي د اسلامي میاشتو په جندل چروخه تا پرې وتا موږ ډېر په جنو بیګا ملمر اغله حکومت کې غټ افسر تیر شوی او نو مال یو د موږ رؤیت هلال کې 3400 ملازمین دي نو مال یو ډېر تنخواه لري غوي تنخواه پرې د مراعات لري دغه دي وای بازي وزیر وای زب تنخواه نه لب نو تنخواه خو بردش پیت زره خو هغه درز چې د کروڑونه سنباله یا خو پکې نه حسابای کړه ستا رؤیت هلال ملک سری تین اغمرګری وی 3400 ملازمین دي د مرویت هلال کې نو د میاشتې د تشه تنخواه شي حسابې سره قسم دې کې یو میاشتې لګوري چې ړندول په بو کې ښکارا شې دی وی روخه تا ها بھائی د دومره د ملک تاوان پکېږي دومره د ملک نقصان پکېږي او هیڅ نه پیژنو مونږه نو میاشتې د رمز د اسلامي میاشتې په جندل په مونږ فرض شي فرض کفایه دي یک اوس مونږ ټول ویره کې نو دا فرض میاشتې تیر شو دا بل څنګه اوس کو مونږ ټول دا میاشتې قتل او ډوبېدل هیر کل نو ورپسې د حج میاشت را روانه ده د میاشتو سره زمونږ د سونو مسائل تړلې دي عدت ور سره تړلې نور کفارات ور سره تړلې دي نو د دې په جندل سری مونږ فرض کفایه نه ادا کوو تاسو ګورئ زموږ د ملک څوک میاشت نه ګوري کوي تاسو ایمان سره وایي تاسو د اختر د میاشتې د کتلې یا مو د شوال د کتلې مولا ولا نه ګوري نو امی چړې بسې دا ګور بازي ملکونو کې دا عادت ته لکه سعودي عرب دا ملکونه د 12 میاشتې پابندۍ سره ګوري خلکو له ترغیب هم ورکي چې تاسو کوشش وکړئ د میاشتې لیدو او که چاولی دا نو داغه گواہی قبلی دا سیندی کی چاوی میاش ملی دی نو جیل لدر نکړ او درې دا ایک چاوی جی میاش ملی دی نو هغه جیل لدر نکړ نه غی داغه گواہی قبول کی هر علاقه کې خپل علما یا عوام راشه ای سره گواہی پیش کی ځکه دا میاش دی دو گواہی وای چې چا میاش لري د 24 غنټې کې د یو قاضی سره خپل گواہی پیش کړي که 24 غنټې نه پس دې گواہی پیش کړي د شهادت مجروح ده ځکه اکثر عوام نبی یې 24 غنټې پس د خالیش پوا کړي اتوار ش پوا یو ځل یو مرګري مونږ وی چې چا میاش لیدلې دې پاسې دې ما لیدلې او سړې دل نه برابر مولې دا خو تا ډېر خبره ده چې تا میاش لیدلې څنګه دې لیدلې وای ما چولې د ما ولې حساب وکړه به درې ورځې وي دا اوس د شریعت خبره خو نه کړه تاج کم وخت کې ولې دنو هغه مسله وای نو میاشتو ګوریم نه او دا غي یو وجدام د چې گواہی سو قبلې خدا شه په مونږ فرض کفایه ده لکه جنازي مس فرض کفایه ده کدي دنه دوه کسان لاړل زموږ ټول غاړه خلاص شو نو د میاشتو په جندل دا شوال میاشت روخه تا وای چا چې د رمضان المبارک روجي ونی وي او ورپسې شپک د شوال ونی وي نو کانا کسویا میں دہر دا بدسی لکہ ٹولو مر سڑے روجی ہونے سے تو گورا دا شپک روجو تم اللہ دے مال موتا سو ٹول لتوفیق را کی ادا اہل علم لکلی چس ضروری نہیں دی چی سڑے دے بس رمضان پس سمدسی شروع کی یاد متواتر ہونے سے پا دی میاش تک نن دیا ہونی وا پینزر از پس دے بلا ہونی وا شپک پکی پورا کول دی نو دیده پارو کوشش کوي خاص کر ور کسو که یامل بیزی لکه دا سنت طریقه دا دیار لسم سوار لسم پین لسم دا روجی به نبی علیہ السلام په هر میاش کې چې درې نیوی نو یو قول پکی دام دی چې دا با دیار لسم سوار لسم پین لسم ہو که دغه چانیوی نیت پکی دا دیو کو دا پیر او دا جمرات پر ازم روجه سنت تک دا نیت پکی ہو کو نو دیش پگو رو جولا اللہ نو غواڑی چا اللہ توفیق را کی او دی تو اسی آمد دہر لیوئی قانون دا اللہ دا دے چی یو نیکی یو پلستا نو یو میاشتو لچی پلسو کی ضرب ورکی صورت جوڑ شد تین دائی وی تیس آو جی تا پکی دا دت پتا دی حساب کم مونگا آو تین سو دا شنو دے وی تیس آو گورا دیر سرو جوی شنو جی دیل پا لسو کی ذرا بور کی سور شوی تین سو شوی او لسو لچی پا لسو کی ذرا بور کی شپگو لچی پا لسو کی ذرا بور کی گورا تین سو ساٹھ رزی دے کال نو چاچی دا یو میاشو نو یو میاش دامی که کمی او که زیادی گور میاش پا شریعت کی یاد یو کم دیر شوی یاد دیر شوی پا شریعت کی دو کم نیشتا او یو دا پاس پی نیشتا دا انگریز قانون دے دا انگریز پا قانون کی کل وی دا اٹھائی سو دا اکل وی سا دا میاش دے کتی سو دا دا اللہ دا رسول علیہ السلام پا شریعت او دن کی میاش یاد دیر شوی یا با دیو کم دیر شوی نو کم دی پا لوگو رکم چا یو کم ونیوی یو که پوری ونیوی خستاز دا گوری پکی نی آده ایتا دو گوزو اللہ نیوری وجی خبر دا ماس خوطان مسکم لانو پوری ہوتی ہے بھئی ایو حدیث علم خلق ذکر کئی وی چی قیامت نزدی شی نو میاش بغٹا شی دا حدیث سندن ثابت نگی وی چی قیامت را نزدی شی نو دا دی اغا میاش بغٹا شی دو درو رو دو اغیل ہوئی دا رو بھئی رزی دا بھئی دګور سکال ماشاءالله د ټولي دنیا د عام مسلمانان روزي سور شوي دیر شوي او کپلی دو سارا روزه شوي او پلی دو سارا کوجه شوي نو کچری او کمم شوي نو دا دیر شي صاحبي نو تا 300 دا شوي او د چيو شپګ روزي جوړي شي نو 60 دا شوي نو زکه دې تکسویا مې دهر وای نو بازي ماشاءالله د عربو کې حرمین شریفین او ګډر پابندای سره دي شي بلکہ بعض مسلمانان دمر تکڑے جی لے بیا بس کول خونم نور گئے بس لگیا ہی بیا ندی روجو د پارا فکر من شے بل اختر کم دا خبر ماو کا اب ای توجہ کوئی چی دا پسنگ پتہ لگی چی دا روجی دا مونگو تراویح قبولش وکنا دا مونگ دیر خکل دین دے نو دا مونگ دا علماء وی دری اعمال دی دا دی اثر پٹول عمر غرزی گی وی دا چاچی جمعہ سم شوا او دا جمعہ دا اللہ پا حضور کی قبول شوا نو دا قبل دو نخدار تربلی جمعہ با دے سنبالوی نیغ بروانوی دیتا وی میزان الاسبوع دا جمعہ دے رزی تا میزان الاسبوع دا افتی میزان دے که جمعہ سم شوا نو تربلی جمعہ پوری بسی زندگی بس سمی جمعہ بس سمیگی پس نو دا جمعی دا پار دیر آداب دیو گورا سڑے ساری وقتی را پاسی دا جمعی پشپا و رزمانی دیر کسرت درود ہوئی دارنگی وقتی راشی دا زوال نمخ کی جمعات تا صفا سترا جامعی واچائی غسلو کی دارنگی تیلو مگی اترو مگی راشی لنبی صف کوششو کی نو پا دی بانی جمعی سمیگی دا جمعی پر رزمی سواک دیر د نور روزو په نسبت سړی لږ په مسواک کې مبالغه وکي اسب مسواک سنت ته خود جمعې پرسو کې د جمعې پرس په مسواک کې لږ ډېر مبالغه وکي اتر موږي بیا راشي د لومبي سب کوشش وکي امام چې سوي د غلې ناشتي شور نه کوي د چې جمعه سم شو د سمې دون خسره تر بلې جمعې بسړې نه غروان وي او دا رمضان المبارک چی تیر شدی تا وی میزان السنا دا دا کال میزان لکه دا چار روجی تراوی سمی شوی او دا اللہ پا دربار کی قبولی شوی او غش پا نخولا گی دو نو دا روجی دا قبلی دو نخدا دا چی روجا تیر شو نو دا سڑی با بدلی گی نا لکه روجا کی تاسو دا جمع پابندی کو لکه او کو سم سوک کئی معلوم دا شوی چی دا روجی اللہ قبولی کری روزہ کی با قرآن تکے ناستے ہی تلاوت با مکولو کہ اغا معمولاتو کے فرق رانغے معلوم داشوا چی روزی قبولی شیو کہ روزہ تیرہ شوا چوٹی شوا دا جمعی دا مزم چوٹی شوا دا تلاوتم چوٹی شوا دا نور آمالم چوٹی شوا معلوم داشوا چی غشے پا نخا ندے لگے دلے سوک پوشوئی پا دی بارے درم عمل لیغیتوی میزان العمر حج دے کچا په حلال او پیسو صحیح حج د الله د رضا د پاره وکړو نو وی د حج د قبلې دون خدا د اوس بده تر مرګه سمي د چا چې حج قبول شو دي ته میزان العمر وای د قبلې دو د الله پنيز د قبولیت نه خدا د سړې بو ټول عمر سوي ټول عمر به سمي نو دی باندې جڑا پکار د چې رمضان تیر شوه نو زه بدل شم کنا نو که بدلی گئی زر الله له متوجه کیږي چې رب العالمین دا خلک د ما روجه او تراویح او د خواري قبول نه کده چا قبول ای دی به بدلیږي دا اګه څوک بدل شو نو د مسله حل شوی نه دا سپو شوی په خبره باندې د جمع اهتمام کوی کم زمیدار ادھر کی پټی کی جمع کوی مسافر پلار رواني ورد عرب بالکل ځان لمز نه پیژني کروان له پلار رضان پسې زنانه ودرې خو جمع کوي زنانه بالکل ځان لمز نه کوي تر دې چې ماشومان هم ځان لمز نه کوي یو ځل مدینه منوره کې دا بچی کور سره یو مسجد و نو ماشومان نه جمع لاړه و یو خو هر جمعه کله سوترې پرتی نو ماشوم مخ کې نور ماشومان ور پسې ځان له مخې له سوتره پیخې و چې روز به داخلك مز کوي زمو مخې له به تیریږي د ځان لمز په عربو کې څوک نه پیژني وګوره که په سفرم روان یې دوه کسان یو مخ کې شی بل ور پسې ودرېږي مز د هر مسلمان پسې کیږي ا مستقل امام پکار دی چې سړی عالم جوړ کی پرهیزګار جوړ کی تقوادار جوړ کی اته زو غوسی امامان آسان دي ځکه بعضی پښتانه په کال کې پینځل لسه امامان بدلای ځکه چې راشي وګوري دی گاډو بنگلو جی د دن لو ګوري وای چې دای بسوره تنخاره کوي ول ډوډۍ نه راړي دی ملک سه خلق دی جمعهونه جوړای خدا پکې شرط کی چې امام بزمونګه ساتای نو موږ کوم ځای کیون ولته یو سړی له چاوي او جمعه تر را جوړي خو امام بدای یغه ول یار سور سره منا وی موږ نه پینځل لس ورځې امام نشي تیرولې پوتر دل وی کې امام را کو نو یو پینځل لس ورځې دی تیرېږي پینځل لس ورځې باندې بشي تختې دلې بای نو مستقل امام څه دی مستقل امام په کار دی چې تقوادار وی عالم وی په مسلو پويږي او یو موږ خرچا پسې کېږي کګیره وی کې نیوی یو مسره هر مسلمان پسې مسکی نی یو مز ارچا پسې کوي او مستقل امام هغه پکار دی چې تقوادار پرهیزګار سره وي نو الله دې زموږ استادو د روزي تراوی په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي او د دې شپه ګروجو کوشش هم کوي الله دې مالم توفیق را کی او تاسو دې توفیق در کی چې دا شپګرو جی په دې شوال کې نیول دي او دا شنوري نفلی روجی دي چې وختن په وختن علماي کرام دا غي بیان بیا کوي الله دې زموږ استاد صدا روجی تراویح په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي او سمو کړي ګور دا نیکو اعمال او پسې چوټي ني زموږ دا علما وي وي دی عمل د قبلې دوه نه خبسي یو نه خدان د ګور کې وسړي عمل کو دی وي بس کارو شو خلاص مې کو کار بي غم شو دام د عدم اخلاص نه خلا وي د کم هر نیک عمل پسې چې یو فکر دې ډکه الله واچو یو درد واچو نو چې دا به قبول یې کنه وي نو دا د اخلاص نه خلا تاسو سره ډکه یو درد راغی یم خو ټول میا شروع جوړی اتراویح مې او کې چې دا به الله په حضور کې قبول یې کنه وي نو څور پسې ګور دا جڑا کوي دیو جنا دا زموږ د سلف قول لې وای زموږ دینی مشران او برمضان پس شپږ میاشتې جړل چې الله زموږ دی فانی عمر کې راولې نو چې رمضان براغ او دی کې به سوکل بیا به شپږ میاشتې جړل چې الله دا مسکړی دا وسکې دا د قبولیت دا د غټې وټې میاش وا دا د مسلمانانو د خیر او د برکات او میاش وا دا د مغفرت او د الله د رضاونګۍ میاش وا دې کې ګور دا الله رحمتونو متوجو نو ار وخت جاړی چې الله زموږ دا روجی تراویح قبول او منظوریم کې ادم ګوري که چېرې بدلیږي نو ګوري چې وای دا خو زموږ روجی لکه قبول نه نو بیا الله له توجه کوي توبه او باسي چې رب العالمین ته خو زموږ روجی تراویح قبول کی کمانه پکې سراغلی نو توبې سره ګوره دا سي می که یو شی دې غلط کړي یو شی دې ریاکاری سره کړي وچتا صحیح توبه وست کرا نو پتو به سره الله نه گناهونه پنه کو بدلای تو به سره سره لکه تاسو له درس کې تیر شو له رمضان مبارک چې په ګناهونو الله نیکای بدلې چې سړی صحیح توبه وباسي صحیح توبه سره ګناهونه پنه کو بدلې نو تا خو نیکای کړی خو د بد اعمال او د بد نیتۍ د وجنه خرابې شوی نو که چېرې مونږ نیت سم کو نو بیا به الله غ قبول کی بیا به ژوندۍ سم کی دا بدر لیا دی کنا ایک جمع زین تو زخوای جی وای ما رمضان کی جوړا مسئلہ حل شوی نه نو الله ل جاړه جاړه نو پدی جڑا ک الله غ بیا قبول کل نو زندگی به سمشی چې مونږ تاسو نه زندگی ګډه وډه نشی د جمع اهتمام او کی زما عزت مندو قران حکیم د تلاوت کوشش وکای الحمدلله اوس په هر مسجد کې علماء کرام د الله د کتاب درس کوي ک نه کوي نو پمینت او جرګه په شروع کوي اپکار دا چې قران د درس سره د حدیث هم یو حدیثي ودا سره غیسره لګیا یو وخت وی خاص کر زموږ د علما ماسوتن نه مخ کې رسو چې خلکو کارونه بنکړي نو دا د ټولو خدمت کې درخواست دی چې تاسو مساجدو کې کی درس کیږي نو هغه کې خامخا کې نه ای د قران د زده کړې کوشش وکړي د حدیث او د درس د کوشش وکړي زموږ ماشاءالله د سلور ورځ د اختر باندې دا تقریبا د اتوار ورځ سلور مرضی کنه تو له اوسې صاحب کې سلور مرضی راځي اتوار ورځ راځي نن دې مر کنه د نن درې ما او ها خاجي اتاسو شکر اختر ورځ د شروع پر ورځ وکنه د شورو زیارت جمعه نن دوی ما دا سبا درې ما دا او ها نو دی باندې زموږ د تجوید دوره شروع کیږي ماشاءالله نو غیر لا علما ته لبا راځي عوام خو کسمې نو دغه شان یو قاری سره کینی نو کوم طلبا وی لګډیر تجوید کړي نو دا یو قسمه یو علمی د تجوید دوروي چې دې کې مضبوط طلبا وی نوې فائدہ غستی شي نو دا به ان شاء الله شروع کیږي الله دې په خیر عافیت باندې شروعوم کی او په خیر عافیت دې الله اختتام ته مرسي نو دې لپاره طلبا کرام راضي دې مدرسو دې دورو د پاره په کار دې چې مسلمانان د الله له دعاګانې غواړي او دې سره د دعا او مالی جانی هر قسم مدد دا سکه جاری ساتي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نو الله په خپل حفاظت کې وساتي یا الله مونږ ته زموږ والدین او مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم مونږ کمزور یو زموږ روزي تراویح درسونه او د کوم اعمال او توفیق تارا کړه او ټول د قبولیت مقام ته ورسه الله زموږه مدد او نصرت وکي چې د رمضان مبارک نه پس په مونږ کې تبدیلی را نشي الله هغه معمولات او هغه عادتونه دینی زموږه برقرار او ساتي رب العالمین الله تر نن رضی پوری سمر مردگان وفات شوی تو ورسره د رحم د کرم د عفو او د مغفرت معامله وکي یا رب العالمین سمر بیماران دی شفاء کامل عاجل ورتور نصیب کی دچا دشمنی طرف غنای دی الله په محبت او دوستی بدل کی دچا اولاد نشتا الله نیک عمل صالح اولاد ور کی او دچا اولاد وی نو الہ العالمین د مور پلار د سترګو تابعدار جوړ کی بعضی زمیدار مول پته نی غو زمیدار رو لوی د باران ضرورت ته الله دې بقدر ضرورت باران په موږ ته سرو وره بل اعلان ورې سمره حاجیان صاحبان ناری نه زنانا حج لزئی دای مونږ سره رابطه وکي چې اجتماعي طور سره راشه نو یو هفته په د حج تعلیم ان شاء الله درکو چې مسائل زده کړي نو چې څومره یې تاسو خپل محلو کلو کې موایې ک زنانا راځي نو لري پور ته راځي ناری نه ک راځي دل تر راځي مونږ بوله وخت مقرر کو او هغه سره مخ کې سم مسائل زده کول می چې کوم د الله کور ته د الله ملمانه روان دي نو په کار دې چې مخ کې حج زکه ځکه یو امانی پندونه روپۍ لګی دومره لري سفر کوي او فریضه ادا کوي نو چې زده کړو شي نو ډېره خبره نو کوم حاجیان صاحبان زی بعضې داسې ګوره په اتفاق راشي یو یو کس سره چې سړی لګیا جدا خبره اجتماعي طریقې سره کوشش وکړي نو تاسو خپلو محلو کې وایي چې کوم زنانا او کوم حاجیان صاحبان زی چې موږ سره رابطه وکړي چې وخت ولا مقرر کو او نارینه ته دلته په مدرسه کې او زنانو لکور کې تربیت ورکي چې خپل حجونه او عمرې زده کړي. الله دې سفر د حج ورته آسان کړي او ستاسو زموږ د ټولو دې الله په نصیب کې حج او عمره راولي. الہ العالمین زموږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي، حاجتونه مترسره کړي، دې ملک لپاره دعا وغواړي. الله دې ملک کې امن او امان راولي. الله دې ملک را پریشانۍ ختمې کړي. الله ټول اسلامي ملکونو کې پریشانۍ ختمې کړي. الله د فلسطین د مظلومانو مدد او نصرت وکړي. الله ته د فلسطین د مظلومانو مدد او نصرت وکړي. الله ته د ملائکو په ذریعه د مجاهدینو مدد او نصرت وکړي. الله يهود نسوارا د سمر معاونین دی الله په آسماني او عذابونو هلاک او تباہ کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اغیلا صبر دے لاغیلا.